สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและวัดป่าดอนหายโศกก็ภูมิใจที่จะขอนำรายการธรรมรับอรุณในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกกลับมาพบและให้ความรู้แก่ท่านผู้ฟังเกี่ยวกับพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างละเอียดมากๆเลยในพระไตรปิฎกนะคะแน่นอนว่าในการรับฟังขุดเพชรในพระไตรปิฎกนั้นเราก็จะพบกันในวันเสาร์นะคะเราพบกันในเช้านี้เป็นเช้าของวันเสาร์ที่12มิถุนายนปี2564ค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น3ค่ำเดือน8ปีฉลูแล้วนะคะก็วันเวลาผ่านไปเร็วมากๆเลยเกินครึ่งปีมาแล้วนะคะก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านค่ะไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งท่านก็เป็นองค์ปาถกหรือเป็นผู้จัดรายการประจำของรายการธรรมรับอรุณให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยเสมอมาขึ้นเป็นปีที่11แล้วก็ท่านพร้อมอยู่แล้วที่วัดของท่านที่จังหวัดอุดรธานีนะคะไปกราบพระอาจารย์พร้อมกันเลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพรเจริญพร สาธุเจ้าค่ะ ทุกวันเสาร์เป็นช่วงของการที่เราจะมาศึกษาในพระไตรปิฎกอันนี้ก็ขอไว้สัปดาห์ละครั้งสัปดาห์ละครั้งเพื่อที่จะให้ความรู้ของเรานั้นมันกว้างขวางแล้วก็เป็นระเบียบระบบนะซึ่งเวลาครูบาอาจารย์ในรุ่นก่อนๆท่านจัดข้อมูลคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้เนี่ยก็จัดไว้อย่างเป็นระเบียบระบบแล้วตั้งแต่วันที่ฟังนั่นเลยก็คือทุกวันนี้เราไม่ได้มี privilege หรือว่าความที่จะไปฟังพระพุทธเจ้าได้ต่อหน้าก็จะหมายคือแบบคุณตีตัวรถไปแล้วคุณไปนั่งฟังท่านเทศอะไรเงี้ยมันไม่ได้แล้ว เจ้าค่ะผ่านพ้นไปแล้ว ใช่ค่ะผ่านพ้นไปแล้วก็มีครูบาอาจารย์ในรุ่นก่อนๆเท่านั้นที่ท่านได้มีโอกาสนี้แล้วก็ได้ฟังจำพยายามบอกต่อกันมาจนมาหลายๆรุ่นแล้วก็มาถึงบางจังหวะเหมาะสมมีผู้สนับสนุนแล้วก็จึงได้ระบุลงเป็นเล่มเป็นข้อความมาส่งจนมาถึงเราเนี่ยมันโอ้โห 2,000 กว่าปี ค่ะ ระเบียบระบบความคิดต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราก็เอามาศึกษาอย่าคิดว่าเป็นเรื่องโอ้เบื่อหน้าไม่น่าฟังหรืออะไรต่างๆอย่าไปคิดตรงนั้นแต่ควรคิดถึงอัพไซด์คือฝั่งที่เราจะได้อย่าไปคิดถึงความลำบากนั่นนี่อันนี้ธรรมดาลำบากนะเบื่อเนี่ย ค่ะ แต่ให้คิดนึกถึงปัญญาความแตกฉานหรือว่าโอกาสที่เราจะได้ศึกษาเรื่องอื่นๆใหม่ๆอยู่เป็นประจำซึ่งพระอาจารย์เองเนี่ยเป็นการบังคับตัวเองผมจะมาคุยกับคุณเตือนใจจะมาคุยกับท่านผู้ฟังก็แบบต้องอ่านมาก่อนอ่านไม่ใช่รอบเดียวบางทีอ่านทุกตัวยังคิดไม่ออกผ่านไปอีกหลายวันถึงค่อยคิดออกแล้วก็ถึงจะค่อยมาแบบแบ่งปันพูดคุยกับท่านผู้ฟังได้ก็จะเป็นลักษณะของการอธิบายเราจะไม่ได้อ่านให้ฟังอ่านให้ฟังนี่ไปอ่านเองไปอ่านเองศึกษาเองแต่ว่าเรามาอภิปรายทำความเข้าใจแล้วก็จะทำให้เราเป็นบริษัทที่เลิศเป็นกลุ่มคนทั้งฟังศึกษาที่เลิศขึ้นมาก็มีตัวอย่างอยู่ข้อหนึ่งนะที่อันนี้เป็นตัวอย่างที่ในสัปดาห์ก่อนๆที่ข้อ76รู้สึกจะสัปดาห์หรือ2สัปดาห์ที่แล้วที่พระอาจารย์ได้พูดถึงหมวดธรรมะอยู่ข้อหนึ่งที่อยู่ในหมวด4ใช่ไหม คือธรรมะ4ข้อใช่ไหมคะ ถูกต้องจตุการนิบาตคือธรรมะ4ข้อแต่ไม่รู้ว่ามัน4ข้อตรงไหนจำได้ไหมสัปดาห์ก่อน มันแบ่งยังไงถึงได้4ข้อ แบ่งยังไงถึงได้4ข้อ นั้นใช่ไหม นั่นคือพระสูตรในข้อ76ทีนี้พอมีการศึกษามีการฟังแล้วท่านผู้ฟังเนี่ยก็มีฟีดแบ็กมาก็จะมีฟีดแบ็กมาว่าเอ๊ะมันน่าจะเป็น4ตรงนี้นะ1 2 3 4โอ้ซึ่งเป็นประเด็นที่พระอาจารย์ไม่ได้คิดถึงนึกถึงเลย อืมเจ้าค่ะ แล้วก็คิดว่าตัวเองวันนั้นนี่โอ้โหไม่เข้าท่าอย่างยิ่งสอนผิดอธิบายผิดตกประเด็นหลุดโลกเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยจึงอยากจะใช้โอกาสนี้มากลับมาในข้อนั้นก่อนแล้วก่อนที่เราจะลุยกันต่อไปข้างหน้าในพระสูตรนี้ที่ยกเป็นเคสขึ้นมา ก็คือในข้อที่76ชื่อว่าพุทธกิจในกรุงกุสินารากุสินารสูตรซึ่งตรงนี้ที่พระอาจารย์ทบทวนให้ฟังว่าตอนนั้นพระพุทธเจ้านอนสิงหาสยาคือนอนตะแคงเบื้องขวาอยู่ระหว่างต้นสาระคู ่ เข้าใจไหมแล้วก ็ ไล่เรียงมาตั้งแต่ปฐมยามใครมาเฝ้าบ้างมัชฌิมยามตรัสเรื่องอะไรจนถึงสุดท้ายแล้วปฐมยามคือจะปรินิพพานแล้วตรงนั้นเนี่ยถามภิกษุทั้งหลายว่ายังมีใครมีความเคลือบแคลงเห็นแย้งในพระพุทธพระธรรมในมรรคหรือข้อปฏิบัติให้ถามเสียอย่ามาเดือดร้อนในภายหลังว่าอยู่ต่อหน้าแล้วไม่ได้ถามพระอาจารย์คิดว่าเอ๊ะน่าจะเป็นเคลือบแคลงเห็นแย้งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มรรคปฏิปทาอย่างนี้หรือเปล่าเป็นสี่เห็นไหมที่ว่าคิดว่าตีความว่าอย่างนี้แต่จริงๆแล้วมันแจ่มแจ้งกว่านั้นมันชัดเจนกว่านั้นมองข้ามไปแต่คือท่านถามคำถามเนี่ยในที่นี้ถามสามรอบใช่ไหมถามสามรอบก็หนึ่งสองสามใช่ไหมจนกระทั่งรอบที่สี่เนี่ยถามอีกแต่ถามในลักษณะที่ว่าถ้าไม่กล้าพูดเองก็ให้เพื่อนถามฝากเพื่อนถามใช่ไหมซึ่งลักษณะที่พระพุทธเจ้าจะถามสี่รอบเนี่ยมันไม่ ม ีไม่เคยมีปรากฏอาจจะมีครั้งหนึ่งตอนแสดงธรรมจักรชักชวนให้เราภิกษุปัญจวัคคีย์เนี่ยฟังธรรมสามรอบถูกปฏิเสธหมดจนต้องพูดรอบที่สี่นั่นครั้งแรกแล้วครั้งเนี้ยเป็นครั้งสุดท้ายปรินิพานนั่นคือแสดงธรรมนะเป็นพระพุทธเจ้าแสดงธรรมจนวันสุดท้ายปรินิพานก็ถามสี่รอบเหมือนกันซึ่งปกติระหว่างนั้นเนี่ยนะเท่าที่เห็นมาเนี่ยคุณใจไม่มีที่จะถามสามรอบไม่มีเลยนะถ้าจะปฏิเสธก็ปฏิเสธสามครั้งแต่รอบที่สี่เขาพูดอีกท่านก็จะไม่พูดนิ่งหรือจะขอก็จะกล่าวสามครั้งก็จะไม่กล่าวครั้งที่สี่ไม่ ม ีเห็นไหมตรงนี้มันจึงเป็นจุดที่น่าสนใจว่าท่านจึงมาจัดลงในหมวดสี่ถามด้วยข้อเดียวกันนี่แหละคำถามเดียวกันนี่แหละสามครั้งครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามจนครั้งที่สี่พูดด้วยบทเพลงชนะที่แปลกออกไปนับเป็นสี ่ เข้าใจไหมนับสี่แบบนี้ไม่ใช่นับสี่ในพุทโธธัมโมสังโฆมรรคปฏิปทาคิดว่าไม่น่าใช่ข้อนั้นโอเคนะที่เข้าใจผิดไปนี่คิดว่าท่านถามหกรอบคิดว่าท่านถามหกรอบแต่จริงๆท่านไม่ได้ถามหกรอบถามสี่รอบที่พระอาจารย์เข้าใจว่าถามหกรอบนี่คือสามรอบถามตรงอีก3รอบคือฝากเพื่อนถามให้1 2 3อีกคือไม่ได้แบ่งกันแค่ครั้งเดียวฝากเพื่อนถามเนี่ยพูดครั้งเดียวก็จึงนับเป็น4ตรงนี ้เจ้าค่ะ แล้วก็น่าสนใจตรงจุดที่ว่าจุดสำคัญเนี่ยท่านซ้ำอีกครั้งหนึ่งระหว่างนั้นเนี่ยไม่มีเลยนะที่เท่าที่อ่านเจอนะคุณดวงใจหรือว่าถ้าท่านผู้ฟังหรือคุณดวงใจอาจจะเจอครั้งไหนที่พระพุทธเจ้าอาจจะต้องพูด4รอบเนี่ยมีในระหว่างเหตุการณ์ที่แสดงธรรมจนถึงเหตุการณ์ที่ปรินิพพานมีไหมถ้าเจอเนี่ยก็ช่วยบอกด้วยมันน่าจะเป็นจุดที่น่าสนใจมากๆอันนี้คือข้อที่76เดี๋ยวบอก เจ้าค่ะก็เรียกว่ามาแก้ไขแล้วก็ชี้แจงสร้างความกระจ่างแล้วนะเจ้าค่ะว่าตอนนั้นที่ทรงจัดถาม3ครั้งนั้นถือเป็น3ละพอครั้งที่4ถึงว่าถ้าใครไม่กล้าถามก็ให้คนอื่นช่วยถามให้ก็ถือเป็น4นะเจ้าค ่ ะ ใช่ๆอันนี้ก็จะจึงจะจัดอยู่ในหมวด4ได้อย่างถูกต้องละแล้วก็เป็นจุดที่น่าสังเกตที่ว่าการต้องมาพูด4รอบเนี่ยไม่มีแค่ครั้งนี้แล้วเท่าที่พระอาจารย์จำได้ก็คือตอนแสดงธรรมมีแค่นั้น ครั้งแรกถูกไหมเจ้าค่ะ นี่คือเป็นความงดงามมากตอนเปิดใช่ไหมแล้วก็ตอนปิด เจ้าค่ะ แล้วก็ระหว่างนั้นเนี่ยไม่มี เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะวันนี้เราก็มาต่อถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ ะ ใช่ใช่วันนี้เราก็มาต่อเมื่อสักครู่นี้ก็จะเป็นข้อที่76ทบทวนกันนิดหนึ่งเนาะที่มาแก้ไขวันนี้ก็จะอยู่ในหมวดที่ว่าด้วยอสุรสูตรอสุรวรรคเนาะในวรรค เจ้าค่ะ ซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราพูดถึง อสูรกับเทวดาที่เป็นบริวารกันอย่างนี้นะในวันนี้เราก็จะมาต่อในข้อที่95การเปรียบเทียบในข้อนี้ท่านจะอธิบายเป็นซีรีส์กันไปไล่มาตั้งแต่ข้อที่95 96 97แล้วก็98แล้วก็99ด้วยทั้งหมด5นัยยะ5นัยยะในหัวข้อที่เหมือนกันในหัวข้อที่เหมือนกันที่ท่านยกขึ้นก็คือว่าด้วยเอาการปฏิบัติเพื่อตนเองหรือเพื่อผู้อื่นนำมาจับคู่กันในเอาการปฏิบัติเพื่อตนเองหรือเพื่อผู้อื่นมาจับคู่กันว่าตนเองผู้อื่นปฏิบัติกับไม่ปฏิบัติโอเคนะตนเองกับผู้อื่นปฏิบัติกับไม่ปฏิบัติเพราะฉะนั้นการจับคู่เนี่ยมันก็จะเริ่มได้จากว่าไม่ปฏิบัติเพื่อตัวเองไม่ปฏิบัติเพื่อผู้อื่นโอเคนะที่สองก็คือตัวเองเนี่ยไม่แต่ผู้อื่นเนี่ยปฏิบัติอยู่จับคู่นี ้ ถ้ามีคู่ที่สามก็คือสลับกันปฏิบัติเพื่อตนเองแต่ไม่ปฏิบัติเกื้อกูลเพื่อผู้อื่นแล้วก็ที่สี่ก็คือทั้งสองอย่างโอเคนะเอาสองตัวแปรนั่นคือการปฏิบัติเกื้อกูลเพื่อตนเองการปฏิบัติเกื้อกูลเพื่อผู้อื่นประกอบกับการทำหรือไม่ทำอย่างนั้นมาประกอบกันได้สี่คู ่ ในคนสี่ประเภทในคนสี่ประเภทนี้ก็อธิบายเราไล่ไปตั้งแต่ข้อ95ถึง99ทั้งหมด5ในยาด้วยกันโดยอธิบายไว้อย่างนี้อันนี้คือพระอาจารย์จะรวบไปเลยเราคุณใจเนา ะ โดยในข้อที่95อุปมาแรกเปรียบไว้เหมือนกับคนที่ไม่ปฏิบัติเพื่อทั้งสองฝ่ายเลยไม่เกื้อกูลเพื่อตนเองกับผู้อื่นเนี่ยนะเดี๋ยวจะมาอธิบายว่าหมายความว่าไงท่านเปรียบเทียบไว้อย่างนี้บอกว่าเหมือนไม้ที่อยู่ในป่าแล้วก็ติดไฟสองข้างไฟมันลุกอยู่สองข้างตรงกลางเนี่ยก็เปื้อนอุจจาระด้วยตรงกลางนี่ก็เปื้อนอุจจาระด้วยลักษณะไม้ที่จะจับตรงปลายก็ไม่ได้จะจับตรงกลางมันก็เลอะมือจับตรงปลายก็ไหม้มือใช่ไหมลวกมือจับตรงกลางก็เลอะมือคือไม่มีประโยชน์ทั้งสองอย่างเลย โอเ คอันนี้คืออุปมาเอาแล้วยังไงถึงเรียกว่าการปฏิบัติเกื้อกูลเพื่อตนเองหรือผู้อื่นหรือไม่ปฏิบัติเพื่อกุลตนเองผู้อื่นเป็นยังไงเดี๋ยวจะอธิบายนะอยากจะไล่เรียงในระยะแรกนี้ก่อนว่าท่านบอกถึงว่าถ้าเราไม่ปฏิบัติเกื้อกูลเพื่อตนเองนะแต่ปฏิบัติเกื้อกูลเพื่อคนอื่นนะคุณใจลำดับให้ถูกนะสมมติเราไม่ทำให้ตัวเองใช่ปะแต่เราทำให้คนอื่นอันนี้มันยังดีกว่าไม่ทำทั้งสองฝ่ายถูกปะอันนี้ make sense คิดว่าคงจะเข้าใจแต่ว่าที่ถัดมาก็คือว่าท่านบอกว่าแต่ถ้าคุณปฏิบัติเกื้อกูลเพื่อตนเองนะแล้วคุณไม่ปฏิบัติเกื้อกูลเพื่อคนอื่นเนี่ยยังดีกว่าพวกที่สองนั่นนะที่ว่าปฏิบัติเพื่อคนอื่นแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อตัวเอง ใช่ค่ะเหมือนกับเห็นว่าตัวเองน่าจะมีความสำคัญกว่าน ี่นะ ตอนนี้จะปฏิบัติเพื่อตัวเอง ใช่เหมือนกับว่าเอ๊ข้อที่ท่านหมายถึงว่าเห็นแก่ตัวไหมใช่ไหมคือทำไมเราไม่ต้องทำให้คนอื่นคือทำให้คนอื่นแล้วไม่ทำให้ตัวเองเนี่ยดีไม่เท่าทำให้ตัวเองแต่ไม่ต้องทำให้คนอื่น ใช่ค่ะ แล้วในขณะที่อันดับที่สี่ดีที่สุดเลยก็คือทำให้ทั้งตัวเองและผู้อื่นด้วย ใช่ค่ะอันนี้ทราบ ข้อสุดท้ายเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าจริงท่านก็ไม่ได้จะมีเจตนาว่าให้เห็นแก่ตัวแล้วทีนี้เราจึงต้องมาเข้าใจว่าที่ว่าตัวเองผู้อื่นเนี่ยมันคืออะไรยังไงโอเคไหม ใช่ค่ะ ต่อไปก็มาทำความเข้าใจในข้อนี้ลำดับขั้นนะให้ชัดเจนก่อนว่าไม่ทั้งสองอย่างไม่ดีนะไม่ให้คนอื่นไม่ให้ตัวเองแต่ให้คนอื่นเนี่ยก็ลำดับสองขึ้นมาไม่ให้คนอื่นแต่ให้ตัวเองดีกว่าแล้วก็ดีทั้งสองฝ่ายโอเคลำดับขั้นเป็นอย่างนี้ความดีเลิศโดยต่ำสุดเนี่ยก็เป็นเหมือนไม้ที่มันใช้การไม่ได้เลยก่อนที่จะไปถึงข้อต่อไปอยากจะอธิบายตรงไม้นี่สักนิดหนึ่งไม้ที่เขาจะไปเจอในป่านี่คุณใจบางทีเขาก็จะสามารถเก็บมาทำเศษทำอะไรได้ถ้าเป็นที่รองโต๊ะได้ห หรืออาจจะทําเป็นลิ่มประตูได้ทําเป็นอะไรอย่างเงี้ยได้คือเขาจะไปหาเก็บเศษมาจากป่าไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งแต่ว่าไม้ที่อยู่ที่ป่าช้าแล้วก็เปื้อนของสกปรกแล้วก็ปลายติดไฟเนี่ยมันใช้อะไรไม่ได้จริงๆจะเก็บมาเพื่อที่จะเหลาทํานั่นนี่มันก็เปื้อนอุจจาระใช่มั้ยเครื่องมือก็ไม่ดีแถมไฟไหม้คือมันไม่ดีไม่ได้เลยคือไม่มีประโยชน์เลย ใช้ประโยชน์ไม่ได้เลย ใช้ประโยชน์ไม่ได้เลยถ้าสมมติว่าเปรียบเทียบถ้าไม่ยังไม่ไหม้ไฟแต่เปื้อนอยู่บ้างคุณอาจจะทำความสะอาดได้บ้างบางจุดตัดมาใช้ได้หรือถ้าไหม้ไฟแต่ไม่เปื้อนอุจจาระส่วนที่ไหม้ไฟก็อาจจะทำความสะอาดหรือดีไซน์แบบหนึ่งที่มันพอจะงามได้อะไรเงี้ยนะมันจะมาทำอะไรได้บ้างในบางเคสเพราะนั้นก็คือไล่มาเป็นแบบนี้โอเคนะมาทำความเข้าใจก่อนไปถึงจุดนั้นอุปมาท่านเปรียบเทียบว่าคนที่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์เกื้อกูลทั้งสองฝ่ายเนี่ย เหมือนกับรถของที่ได้จากโครถที่ได้จากโคเนี่ยสมมติว่าเราจะได้ประโยชน์จากโคคือบัวโอเคนะได้ประโยชน์จากโคคือบัวบางคนเขาคิดว่าก็ฆ่ามันเอาเนื้อกินถ้าคุณฆ่ามันเอาเนื้อกินเนี่ยคุณได้ครั้งเดียวโอเคไห ม คือมันตายแล้วไงมันตายแล้วแล้วก็เป็นการเบียดเบียนมันด้วยเพราะนั้นการฆ่าเอาเนื้อกินเนี่ยไม่ดีเป็นการได้ประโยชน์ที่แบบคิดสั้นมาก ๆ แต่ว่าเอานมมันดีกว่านมเอานมมันเนี่ยกินได้ต่อเนื่องใช่ไหมเราก็มีประโยชน์อะไรต่างก็เอานมวัวดีกว่ารถที่ได้จากบัวคือนมแล้วแรงงานมันยังใช้งานได้มันยังไม่ตายได้นมมันด้วยเออเนี้ยดีการได้นมมันดีทีนี้ที่ดีกว่านมของวัวก็คือเอามาผ่านการหมักแล้วก็เป็นโยเกิร์ตโอเคนั่นคือนมเปรี้ยวนมเปรี้ยวเนี่ยมันก็ดีกว่านมเพราะว่าความที่ว่ามันมีคุณสมบัติเป็นยาช่วยในเรื่องระบบการย่อยอะไรต่างๆโอเคนะทีนี้พอเขาเอานมเปรี้ยวมาหมักเสร็จปุ๊บถ้าหมักด้วยวิธีการที่เย็นหรือกวนอะไรต่างๆมันก็จะได้เนยโอเคนะเนยเนี่ยก็ดีกว่านมเปรี้ยวเพราะมันเก็บได้นานกว่า ใช่ค่ะ โอเคนะทีนี้ถ้าคุณเอาเนยเนี่ยมาต้มแล้วก็แยกส่วนที่แบบข้นอยู่ข้างล่างแบบขุ่นส่วนใสอยู่ข้างบนคุณเอาเฉพาะส่วนใสๆขึ้นมาตรงนี้ก็เรียกว่าเนยใสเนี่ยก็ดีกว่าเนยตรงที่ว่ามันมีรสประณีตกว่าแล้วก็เก็บยิ่งได้นานกว่าอีก ใช่ค่ะ ใช้ทาก็ได้ใช้อะไรก็ได้หลายอย่างถัดมาอีกเขาเอาเนยใสเนี่ยไปต้มแยกชั้นกันอีกเรียกหัวเนยใสในบรรดาการกระทำกระบวนการของการได้ประโยชน์จากโคเนี่ยเขาพูดถึงว่าหัวเนยใสเนี่ยมันดีที่สุดเลิศกว่าเนยใสเลิศกว่าเนยเลิศกว่าโยเกิร์ตเลิศกว่านมอย่างนี้นะเป็นลำดับขั้นขึ้นมาก็คือเปรียบเทียบกับการที่เราควรจะปฏิบัติจากที่แบบไม่ได้ทำเพื่อตัวเองด้วยไม่ได้ทำเพื่อผู้อื่นด้วยไล่ไปตามขั้นนี้จนถึงปฏิบัติเกื้อกูลเพื่อทั้งตัวเองและผู้อื่นโอเคเอาแล้วยังไงมันถึงเรียกว่าคือองค์ประกอบตรงนี้โอเคนะตัวแปร2ตัวแปรที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรแล้วก็มาอธิบายในข้อ96ในข้อ96คือเอาเรื่องราคะโทสะโมหะยกขึ้นมาในพระสูตรนี้จึงเรียกว่าราคะวินิยสูตรคือว่าด้วยบุคคลที่ปฏิบัติเพื่อกำจัดราคะโทสะแล้วก็โมหะด้วยคนที่ไม่ทำทั้งสองอย่างเลยคือเอาการปฏิบัติเกื้อกูลเนี่ยนะคือการปฏิบัติเพื่อกำจัดราคะโทสะโมหะโอเคนะตัวเองทำโอเคนะตัวเองทำแล้วชักชวนคนอื่นทำไหมโอเคชักชวนคนอื่นเพื่อในการปฏิบัติที่จะกำจัดราคะโทสะโมหะไห ม โอเคนะจากแย่ที่สุดเลยตัวเองก็ไม่ทำด้วยแล้วก็ชักชวนคนอื่นให้อย่าทำด้วย โอ เคตัวเราเองมีราคะมากอยู่แล้วก็ยังทำราคะให้มากโทสะโมหะด้วยนะแล้วก็ยังชักชวนคนอื่นให้ที่ยังไม่หมดราคะโทสะโมหะเนี่ยทำราคะโทสะโมหะนี่ให้มากยิ่งขึ้นด้วยโอ้โหนี่ตัวเองเอาแย่แล้วยังชักชวนคนอื่นให้แย่ด้วยเหมือนกับไม้ที่มัน ปื้อนอุจจาระแล้วก็ติดไฟนั่นนะโอเคนะไม่ดีเลยไม่ดีอยู่ที่ไหนนี่ก็แบบแย่ที่นั่นเข้าใจไหมชักชวนคนอื่นก็ทำแย่อีกเนี่ยอยู่เข้าสังคมไหนเข้าบริษัทไหนนี่ชิบหายหมดแย่หมดไม่ดีโอเคนะอันนี้ถัดมาอีกที่ว่าปฏิบัติเพื่อคนอื่นแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อตัวเองนี่คือลำดับที่ดีขึ้นมาหน่อยใช่ปะ คือ ตัวเองอ่ะก็จะพูดลักษณะนี้ก็ได้ว่ามือถือสาปากถือศีลนะว่างี ้ โอ้ให้คนอื่นเขาทำดีสิอย่าโกงกันนะแล้วก็แบบว่าทำดีๆแต่ตัวเองไม่ทำไงเข้าใจไหมชักชวนคนอื่นในการปฏิบัติเพื่อที่จะกำจัดราคะโทสะโมหะให้ตั้งอยู่ในศีลเป็นต้นอย่างเงี ้ ยแต่ว่าตัวเองไม่ทำตัวเองไม่ปฏิบัติเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงไม่ดีถ้าเปรียบเทียบกับข้อที่สามที่ว่าตัวเองทำเองแต่อาจจะไม่ได้ชักชวนคนอื่นเข้าใจไหม กู ทางวุฒิใจอ่ะเปรียบเทียบกันดูระหว่างคนที่ตัวเองไม่ทำไม่รักษาศีลเป็นต้นยังมีราคะโทสะโมหะมากแต่ว่าเที่ยวบอกคนอื่นให้ทำดีหน้านั่งสมาธิหน้ารักษาศีลหน้ากับอีกคนหนึ่งที่ไม่ได้ต้องพูดว่าให้คนนั้นคนนี้ทำแต่ตัวเองทำเองไหนดีกว่าทางวุฒิใจนี ่ยมว่าทำเองดีกว่านะเจ้าค่ะเพราะว่ามันเกิดดีที่ตัวเราถูกไหมเจ้าค่ะเราก็ไม่ต้องไปตบตาคนอื่นไม่ใช่มือถือสากปากถือศีลแบบให้คนอื่นเขาเห็นว่าเราแบบดีไม่มีราคาตัวสามโมหะแต่ความจริงแล้วมีอะไรอย่างนี้เจ้าค่ะแย่กว่านั้นนะเจ้าค ่ ะตรงนี้พอดูตัวอย่างนี้ก็จะเห็น เข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นแล้วก็ถึงแม้ว่าคือการที่เขาชักชวนเนี่ยคือเขาอย่างน้อยเราจะว่าเขาไม่ดีเนี่ยมันก็ไม่ได้เพราะว่า ค ือมันก็ยังดีกว่าที่ไม่ชวนกันเลยไม่เตือนกันเลย เจ้าค่ะ คืออย่างน้อยก็ยังรู้อะไรผิดอะไรถูกใช่ไหมล่ ะเจ้าค่ะ ส่วนดีมีอยู่น้อยหน่อยก็จริงแต่มีแต่ส่วนที่ไม่ดีก็มีมากหมายถึงว่าคุณจะสามารถพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นได ้ เพราะฉะนั้นตัวเองก็ทำด้วยเนี่ยมันจะเป็นโอกาสในการพัฒนาของเราคนเราเนี่ยมักจะมองแต่ส่วนที่ไม่ดีไงเห็นคนนี้ไม่ดีก็คิดว่าโอ้ยเขาเป็นคนแย่เอ้าแต่ในที่นี้พระพุทธเจ้าบอกยังดีกว่าไอ้พวกนั้นนะพวกที่ไม่ทำอะไรเลย ใช่ ไหมทั้งตัวเองก็ไม่ทำชักชวนคนอื่นก็ไม่ทำ ใช่ค่ะ ก็ยังน้อยชักชวนคนอื่นอยู่แต่ว่าตัวเองอาจจะไม่ทำก็ยังดีเอ้า ก็ยังดีกว่าที่ไม่ทำเลยใช่ไหมคะ ยังดีกว่าที่ไม่ชวนเลย อ ันนี้ดีกว่าที่ไม่ชวนคือยังน้อยยังรู้อะไรผิดอะไรถูกบ้างพวกที่ไม่ชวนเลยเนี่ยหนึ่งคือเขาอาจจะไม่รู้เลยว่าอะไรถูกอะไรผิดแล้วก ็ หรือถ้ารู้ก็แค่คิดแต่ไม่พูดหรือว่าก็คือเป็นแค่มโนกรรมแต่ไม่มีวจีกรรมไม่มีกายกรรมอยู่แล้ว ใช่ค่ะ ทีนี้พอขึ้นมาอีกคิดเนี่ยมันได้คิดแน่เพราะว่าคิดอยู่ใช่ไหมแล้วก็มีการพูดด้วยคิดเนี่ยว่าฉันจะทำดีนะแล้วก็พูดถึงความดีด้วยนะแต่การกายกรรมเนี่ยมันไม่มีเกิดมามีแต่พูดก็ยังมีสองส่วนไงก็ยังดีถูกป่ะยังดีกว่าไม่มีอะไรเลยจนกระทั่งว่าตัวเองทำด้วยแล้วก็ชักชวนคนอื่นทำด้วยขึ้นมาในขั้นที่สี่อันนี้ก็จะดีขึ้นมาในยะที่สองนี่ก็จะพูดถึงราคะโทสะแล้วก็โมหะในการทำเองแล้วก็คนอื่นทำโอเคนะนี่ในยะที่สองข้อ96โอเคถ้ามาในยะที่สามในยะที่สามเนี่ยได้แบ่งเป็นสองส่วนแต่ว่าเอาเรื่องการตรัสรู้ของตัวเองแล้วก็การบอกสอนคนอื่นมาใส่ด้วยกันโดย ยังไงจะครับอาจารย์ โดยการตรัสรู้หรือว่ารู้ธรรมด้วยตัวเองเนี่ยท่านบอกว่าอย่างนี้บอกว่าถ้าปฏิบัติเกื้อกูลเพื่อตัวเองนะก็คือว่าได้ฟังธรรมแล้วรู้ธรรมได้เร็วจับฉวยได้ไวในกุศลธรรมทั้งหลายทรงจำไม่ได้และพิจารณาสมควรแก่ธรรมพิจารณาสมควรแก่ธรรมรู้อัตถะรู้ธรรมะแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนี่คือทำเพื่อตัวเองโอเค จ้ะค่ะ ส่วนทำเพื่อผู้อื่นเรื่องการบอกสอนว่ามีวาจางามสามารถใช้ถ้อยคำได้ดีเป็นคำสละสลวยไม่หยาบคายพูดให้คนฟังเนี่ยสามารถมีความร่าเริงมีกำลังใจในการนำเอาธรรมะไปปฏิบัติฟังแล้วแบบมีกำลังใจได ้ นี่คือเพื่อผู้อื่นทีนี้เราเอาตัวแปรนี้มาปรับใช้ใส่ลงไปคือถ้าไม่เลยทั้งสองอย่างตัวเองทำก็ไม่ทำใช่ไหมจับช่วยไม่ได้ไม่เร็วแล้วก็จะมาบอกเทศสอนอะไรก็ไม่ได้ด้วย ค่ะ โอเคนี่ก็ส่วนหนึ่ง อันนั้นเป็นข้อแย่สุด นะนั่นคือข้อแย่สุด จ้ะค่ะ หรือบางคนเทศได้โอเคนะมีวาจาสละสวยพูดนี่ให้เห็นตามได้แต่การปฏิบัติของตัวเองเนี่ยมันไม่ได้ก้าวหน้าไปเท่าไหร ่ แล้วคุณรู้ข้อมูลได้ไงก็อ่านจากในตำราคัมภีร์ไงฉันก็สอนได้อย่างนี้นะ จ้ะค ่ ะ อันนี้ก็จะเป็นระดับที่สองส่วนระยะที่สามคือการที่ว่าตัวเองเนี่ยทำได้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ทำได ้ รู้ข้อมูลต่างๆแล้วตัวเองปฏิบัติธรรมสมควรแก่ทำได้แม้แต่จะให้มาแจกแจงสอนพูดให้กำลังใจคนเขาเนี่ยมันทำไม่ได้ไ งใช่ไหม ทีนี้ถามว่าทำไมข้อนี้ถึงดีกว่าข้อก่อนเพราะข้อก่อนนี่สอนคนได้นะให้เขามีกำลังใจได้เคยไหมแต่ตัวเองเนี่ยจะจิตสงบเนี่ยมันไม่ได้เป็นต้นเนี่ย ตัวเองทำไม่ได้ ทำไม่ได้ ใช่ค่ะ ก็จะต้องมาเทียบเคียงกับพุทธพจน์อีกส่วนหนึ่งนะคุณใจที่ท่านเปรียบเทียบอันนี้มาในสังยุตตนิกายพระอาจารย์ยกมาให้ฟังก่อนก็คือเปรียบเทียบกับนักแสดงกายกรรมนักแสดงกายกรรมจำเรื่องนี้ได้ไหมที่ว่าคนอยู่ข้างล่างนะ ข้างล่างคนข้างบนคน ข้างบนคนให้ห้อยยืนซ้อนกันด้วยไม้ไผ่แล้วก็ทรงตัวถือฐานมันไว ้ คนล่างก็ต้องรักษาคนบนคนบนก็ต้องรักษาคนล่างจริงๆแล้วคือเขาก็รักษาตัวเขาเองนั่นแหละเขาก็รักษาตัวเขาเองนั่นแหละทั้งบนและล่างก็ชื่อว่ารักษาคนอื่นด้วยเช่นในการสมมติว่าถ้าเรามีธรรมะปฏิบัติธรรมะทำให้มากซึ่งธรรมะเนี่ยรักษาตัวเองอย่างเงี้ยชื่อว่ารักษาผู้อื่นด้วยก็ใช่ไห มนอกจากรักษาตัวเองแล้วยังรักษาคนอื่นด้วย เพราะอะไรเพราะว่าคนที่มีธรรมะเนี่ยเขาจะไม่ได้ไปด่าว่าทำร้ายทุบตีคิดประทุษร้ายไม่มีเขาจะได้ประโยชน์ข้อนี้แน่ ค่ะอ ย่างน้อยนะอย่างน้อยแต่ประโยชน์ที่ว่าจะได้ฟังคำสอนที่ลึกซึ้งมีกำลังใจอะไรเนี่ยเขาจะไม่ได ้ คืออย่างน้อยยังได้แต่อาจจะได้ไม่ได้แบบว่าได้ฟังเทศอะไรเงี้ยแต่ยังได้การไม่เบียดเบียนได้เมตตาจิตได้ความรักใคร่อินดู อ ันนี้คือได้ก็จึงดีกว่าถ้าเปรียบเทียบกับว่าสอนให้ฟังได้อย่างท่านพระอานนท์สามารถสอนลูกศิษย์จนบรรลุเป็นพระอรหันต์ไปได้หลายรูปเฮ้แต่ว่าตัวท่านเองนี่ยังบรรลุไม่ได้อย่างนี้เป็นต้น ใช่ค่ะ อันนี้คือเป็นประพฤติประโยชน์เกื้อกูลเพื่อคนอื่นแต่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อตนเองก็ได้อยู่แต่ไม่เต็มอย่างนี้นะ ใช่ค่ะ โอเคนี่คือ3ข้อแรกส่วนในข้อที่4ก็คือได้ทั้ง2อย่างเลย ใช่ค่ะ เพราะถ้าเราดูแล้วก็อย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ทั้ง2อย่างอยู่แล้วเราท่านพระสารีบุตรอัครสาวกอะไรต่างๆที่บอกสอนเนี่ยได้ทั้งสองอย่างก็อาจจะยกเว้นไว้เช่นท่านพระอัญญาคุณัญญะอย่างนี้หลังจากท่านบรรลุธรรมแล้วเนี่ยไม่ได้เทศสอนใครมากไม่ได้เทศสอนใครมากมีสามเณรอุปัฏฐากไว้เพียงรูปเดียวอันนี้ก็คือจะเป็นลักษณะว่าลำดับที่สามที่ว่าปฏิบัติได้ประโยชน์เพื่อตนเองแต่ไม่ได้ให้ประโยชน์เพื่อผู้อื่น Okay. เจ้าค่ะอาจจะเป็นเพราะท่านสูงอายุด้วยหรือเปล่าเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ คือวันนิสัยท่านเป็นอย่างน ั้นเนี่ยท่านเป็นพราหมณ์ที่อายุมากที่สุดอ๋อว ัน นิสัยท่านเป็นแบบน ั้ น วันนิสัยท่านเป็นอย่างนั้นก็ส่วนหนึ่งแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องอายุก็ได้นะอย่างที่คุณใจตั้งข้อสังเกตไว ้เจ้าค่ะ โอเคถัดมาในข้อที่98แล้วก็99วันนี้ก็จะพูดไปพร้อมกันคือข้อ98นี่ก็จะเป็นนัยยะเดียวกัน98 99ก็จะเป็นนัยยะเดียวกันกับ95 96 97ก็คือในหัวข้อนี้ที่จะเป็น4คู่เนี่ยโดยใช้2ตัวแปรมีทั้งหมด5นัยยะโดยจริงๆพระอาจารย์ว่าข้อ98นี่น่าจะมาก่อนเพื่อนคือพูดแต่ตัวแปรแต่ไม่พูดรายละเอียดอะไรเลยก็95ที่มาก่อนเนี่ยมีรายละเอียด96มีรายละเอียด97มีรายละเอียดแต่พอ98นี่ไม่มีแค่หัวข้อใช่ไหมก็คงจะย้ำอีกครั้งหนึ่งจนกระทั่งมาถึงข้อ95นี่คือนัยยะสุดท้ายยกเอาเรื่องศีล5นั่นเองยกเรื่องศีล5ยกเอาเรื่องศีล5เนี่ยมาเป็นตัวแปรในการเทียบเคียงถึงการที่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเอาเรื่องศีล5มาใช ้ เพราะฉะนั้นด้วยตัวแปรนี้เราลองเปรียบเทียบกันดูก็คือถ้าไม่ทำทั้งสองฝ่ายเลยก็คือตัวเองไม่ทำศีลห้าแล้วก็ไม่ชักชวนให้คนเนี่ยรักษาศีลห้า ใช่ค่ะ นี่คือข้อที่หนึ่งไม่ดีหรื ดีขึ้นมาในข้อที่สองก็คือชักชวนให้คนอื่นรักษาศีลห้าแต่ตัวเองทำยังไม่ได้อย่างเงี้ย ยังไม่รักษา รักษาได้ไม่เต็มที่อันนี้ก็คือลักษณะมือถือสาปากถือศีลแต่อย่าไปบอกว่าเขาไม่ดีไม่ใช่อย่างน้อยเขายังพูดเรื่องดีๆถึงแม้เขาเองจะทำไม่ได้ก็ตามมาเนี่ย เจ้าค่ะ แม้เราจะเห็นข้อดีในข้อนี้ไล่เป็นลำดับขึ้นมา เจ้าค่ะ จนกระทั่งในข้อที่สามตัวเองทำได้เองดีแต่อาจจะไม่ได้ชักชวนคนอื่นก็ไม่เป็นไรก็ยังดีขึ้นแล้วก็ข้อที่สี่นั่นก็คือทำได้ตัวเองก็ทำได้ด้วยแล้วก็ชักชวนคนอื่นให้ทำในการรักษาศีลด้วย เจ้าค่ะซึ่งอันนี้ดีที่สุด ดีที่สุดใช่ดีที่สุด เจ้าค ่ ะ ในบรรดาห้าข้อนี้ในห้านัยยะนี้ทั้งห้านัยยะเนี่ยก็คือมาจบที่ข้อ99แล้วก็จบยังไม่จบวรรคยังเหลืออีกข้อหนึ่งในวรรคนี ้ คือข้อที่100ในทั้ง5นัยยะเนี่ยคิดว่านอกจากประเด็นที่สำคัญนะที่อยากจะไฮไลท์ก่อนที่เราจะข้ามไปก็คือว่า1ไม่ใช่ว่าคนที่เขาบอกให้คนอื่นทำดีแต่ตัวเองเขายังทำไม่ได้ไม่ใช่ไม่ดีอันนี้ต้องเข้าใจข้อที่1ก่อนข้อที่2ในความว่าการปฏิบัติเพื่อตนเองเกื้อกูลเพื่อตนเองหรือผู้อื่นเนี่ยการปฏิบัติเกื้อกูลเนี่ยก็จะมีทั้งเอาราคะโทสะโมหะมาเป็นไส้ในแล้วหรือเอาการเรื่องศีล5มาเป็นไส้ในหรือเอาการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วก็การบอกสอนมาเป็นตัวเปรียบเทียบ ใช่ค่ะ ซึ่งมันก็จะเป็นคนละแง่กันเลยกับราคะโทสะโมหะหรือศีลใช่มั้ยเป็นกำลังมองคนละมุมกันนะมองคนละมุ ม เพราะว่าการชักชวนให้เขาปฏิบัติ ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะ ทีนี้มาในข้อสุดท้ายของวรรคนี้คือข้อที่100พระสูตรที่ชื่อว่าโพตริยะโพตริยะนี่เป็นปริภาชกรูปหนึ่งคนหนึ่งที่เนื้อหาหลักๆของเขาเนี่ยเราอาจจะได้อ่านพระอาจารย์ได้เคยเอามาอ่านให้ฟังแล้วในโพตริยะสูตรที่กนิกายในช่วงของคลังพระสูตรทีนี้ในที่นี้อังคุตระนิกายเนี่ยท่านยกจะเอาเฉพาะตรงที่เป็นมี4ข้อมาไว้ในอังคุตระนิกายตรงนี้โดยพระพุทธเจ้าอธิบายถึงคน4ประเภทเอาตัวแปรอะไรเอาตัวแปรการติเตียนแล้วก็การสรรเสริญหรือการติเตียนแล้วก็การสรรเสริญมาเป็นตัวแปรติเตียนสรรเสริญตัวแปรยังไงก็มาจับคู่กันเลยแต่ว่าคือสรรเสริญตามจริงแต่ไม่ติเตียนตามจริงอันนี้คือตามการอันควรนะอันนี้เอาตามการอันควรทั้งหมดเลยเอาตัวแปรเรื่องเวลาเนี่ยคงที่ไว้แต่เอาการติเตียนหรือไม่ติเตียนหรือสรรเสริญหรือไม่สรรเสริญมาจับคู่กันเพื่อเราก็จะได้4คู่โอเคนะโดยเอาเรื่องติเตียนแล้วก็ไม่สรรเสริญคู่กันเอาเรื่องไม่ติเตียนไม่สรรเสริญคู่กันเอาเรื่องที่ติเตียนแล้วก็สรรเสริญตามความเป็นจริงโดยการนั้นควรคู่กันแล้วก็สลับกันคือได้4คู่โอเคนะคิดว่าทางฝั่งคงเข้าใจเนาะคือเดี๋ยวจะเข้าใจทีนี้พระพุทธเจ้าพูดเรื่องนี้เพื่ออะไรก็พูดขึ้นมาเสร็จปุ๊บแล้วไงพระพุทธเจ้าก็ถามปริภาชกคนนี้ในบรรดา4พวกนี้ท่านว่าคนไหนดีกว่าเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาพูดเรื่องอุเบกขาขึ้นมาทั้ง2คนนี้ในพระสูตรใหญ่นั้นก็จึงแบ่งคนเป็น4ประเภทแบบนี้แล้วก็โพธิเลียบอกว่าโอ้ต้องพวกที่ไม่ติเตียนตามความเป็นจริงโดยการควรแล้วก็ไม่สรรเสริญตามความเป็นจริงโดยการอันควรอันนี้ต้องดีกว่าสิเอ้าทำไมว่างั้นเพราะเขามีอุเบกขาเขามีอุเบกขาอย่างสมมตินะเช่นว่าคนทำดีเราก็ไม่ได้ชมคนทำชั่วเราก็ไม่ว่าโอเคนะนี่คือไม่ติเตียนเวลาเขาทำไม่ดีใช่ไหมจริงๆนะคือสมมติว่าถ้าไม่ดีจริงๆแล้วเราก็จริงๆแล้วเวลาเหมาะสมเราไม่ติเตียนหรอกไม่ว่าเขานี่คือไม่ติเตียนตามการอันควรโดยความเป็นจริงหรือเวลาเขาทำความดี เราก็ไม่ยกย่องสรรเสริญเขาหรอกถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่เขาทำจริงๆหรือว่าจะเหมาะสมด้วยเวลาด้วยก็ตามก็ไม่สรรเสริญตามความเป็นจริงโดยการอันควรไม่โอ้ทำไมคนนี้เขาถึงแบบว่ามีอุเบกขาได้ดีแท้ทั้งยินดีก็ไม่ว่ายินร้ายก็ไม่พูดอย่างเงี้ยนะโอ้ตริยาบอกว่าอันนี่ดีด้วยอุเบกขานะแต่พระพุทธเจ้าให้ความเห็นอย่างนี้บอกว่าในบรรดาคนทั้งสี่ประเภทนี้คนที่ติเตียนผู้ควรติเตียนตามความเป็นจริงโดยการอันควรกับฝ่ายสรรเสริญนะคือสรรเสริญผู้ที่ควรสรรเสริญตามความเป็นจริงโดยการอันควรเนี่ยดีกว่าเอาทำไมท่านว่างั้นเอาเพราะว่าคือความเป็นผู้ที่รู้จักกาละที่เหมาะสมในการติเตียนในการสรรเสริญนั้น อ ันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญพระอาจารย์ว่าคือบางคนก็จะเอาแต่ติอย่างเดียวอ่ะเข้าใจไหมชมอะไรเงี้ยไม่พูดเลยถึงแม้จะเป็นเวลาที่เหมาะสมก็ตามอย่างเงี้ยนะไม่พูดเงียบอันนี้คือเขารู้แต่จะติเตียนแต่ไม่รู้จะสรรเสริญตามความเป็นจริงโดยการอันควรแต่ไม่เป็นหรือบางคนก็จะยกย่องอย่างเดียวคือลักษณะแบบ อวยไปเรื่อยๆ อวยไปเรื่อยๆซึ่งแต่ว่าไอ้การอวยเนี่ยมันจะให้น้ำหนักไปในทางว่ามันเป็นเรื่องไม่จริงใช่ไหม ใช่ค่ะ เป็นเรื่องสรรเสริญโดยไม่เป็นจริงแล้วก็ไม่ใช่การที่คุณจะมายกย่องแต่คุณก็ยังอวย อันนี้ใช่แต่ละด้วย สรรเสริญบุคคลที่ควรไม่ควรสรรเสริญอย่างเงี้ยนะสรรเสริญบุคคลที่ไม่ควรสรรเสริญโดยไม่เป็นจริงแล้วก็ไม่ถูกเวลาโอ้นี่ก็แย่ใช่ไหมล่ะ ใช่ค่ะแย่สุด หรือติเตียนคนที่ไม่ควรติเตียนโดยไม่ใช่เรื่องจริงแล้วก็ผิดเวลาอีกนี่ก็แย่อีกเหมือนกัน ใช่ค่ะ นี่ก็แย่เหมือนกันเพราะฉะนั้นโพธิญาณนี่เขามองมุมนี้ว่าก็คือว่างั้นไม่ทำทั้งสองอย่างแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยเอาตรงทางสายกลางที่พระอาจารย์คิดว่าตรงนี้เป็นทางสายกลางต้องจริงนะตามความเป็นจริงโดยการนั้นควรแล้วบุคคลนั้นเนี่ยเป็นบุคคลที่ควรติเตียนหรือเป็นบุคคลที่ควรสรรเสริญอยู่แล้วตามความเป็นจริงนั้นแล้วคุณทำตามนั้นอย่างคนที่ควรสรรเสริญอย่างเช่นถ้าเราบริเพียรพระคุณใจอย่างพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยถามคุณใจอย่างเงี้ยว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นบุคคลที่ควรยกย่องหรือเป็นบุคคลที่ควรติเตียน เป็นคนที่ควรยกย่องแน่นอนอ ยู่แล้วใช่ไหม การโปรดสัตว ์ทีนี้บางคนก็ยังหาเรื่องติเตียนคนที่ควรสรรเสริญโดยไม่เป็นจริงต่อให้ถูกการก็ตามก็ยังมีใช่ไหมล่ะ มี ก็มีนะโอเคคือท่านก็ยังโดนติเตียนอยู่ทีนี้บุคคลที่ควรจะถูกติเตียนหนูอย่างเช่นคนที่ปฏิบัติไม่ดีปฏิบัติไม่ชอบโอเคนะนี่คือคนที่ควรถูกติเตียนใช่ไหมแต่ถ้าเผื่อว่าคุณนำไปติเตียนเขาจริงแต่ว่าผิดเวลามันก็ไม่เหมาะส ม อีกด้วยความที่ว่ามันผิดเวลาเนาะหรือคนที่ควรจะถูกติเตียนแต่ว่าดันยกเรื่องไม่จริงก็ใช่ไหมเช่นเขาใช่ยุคนนี้เขาทำไม่ดีอยู่แต่ว่าความไม่ดีของเขาเนี่ยอาจจะแบบมีส่วนหนึ่งแต่หมอนี่จะไปติเตียนยกมา10ส่วนซึ่งไม่จริง7ส่วนจริงแค่3อย่างนี้เป็นต้นนี ่อ๋ออันนี้ก็ไม่ถูก อันนี้ก็ไม่ดีอีกไง ไ ม่ดีต่อให้เขาเปิดโอกาสให้ติเตียนได้ตามการเวลาที่เหมาะสมแต่นั้นเอาเรื่องไม่จริงในความที่เขาเป็นคนไม่ดีนั้นด้วยนะในความที่คนนั้นควรติเตียนใน3ข้อนี่แต่คุณนั้นยกมา10ข้อมันก็เป็นเรื่องไม่จริงคนไปทำนั้นมันก็ไม่ดีไงคนไปทำอย่างนั้นก็ไม่ดี เหมือนตีไข่ใส่สีเข้าไปอีกเยอะๆแบบนั้นเลยใช่ไหมเจ้าค ่ ะ ใช่หรือคนที่อย่างถ้าถามโดยทั่วไปนะโดยทั่วไปพระเจ้าพระสงฆ์อย่างเงี้ยเป็นบุคคลที่ควรยกย่องไม่ใช่บุคคลที่ควรติเตียนถูกไหมทีนี้นี่คือโดยทั่วไปแต่ถ้าไอ้บางทีเราเห็นพระที่ทำไม่ดีเป็นต้นมันก็จะต้องมีจังหวะโอกาสที่เหมาะสมตามกาลแล้วก็ไอ้ข้อมูลนั้นเนี่ยบางทีมันก็ไม่จริงอ่ะหรือจริงบางส่วนไม่จริงก็บางส่วนมันก็จะไม่ใช่ตามความเป็นจริงโดยการอันควรก็ต้องมีการอันควรข้อนั้นต้องเป็นข้อเท็จจริงคือบางทีอาจจะเป็นแค่แบบตั้งข้อสังเกตหรือเราคิดไปเองมันไม่ใช่ข้อเท็จจริงพอไปติเตียนผู้ควรสรรเสริญโดยไม่เป็นจริงโดยไม่ใช่การอันควรคนที่ทำอย่างนั้นมันก็ไม่ดีอีก ใช่ค่ะ ก็ใช่ไหมอ่ะเพราะ ราะนั้นเราก็ต้องสืบหาข้อเท็จจริงทำในเวลาที่เหมาะสมในบุคคลที่เขาเป็นยังไงยังไงถึงจะเหมาะสม ใช ่ค่ะโอเคอันนี้คือข้อที่100ของจตุการนิบาตก็จะจบจบก็วรรคที่ว่าด้วยอสูรตอนจบวรรคที่ว่าด้วยอสูรข้อที ่ 100 ใช่ค่ะ อื มใช่ค่ะ โอเคต่อมาเราก็จะมาถึงใน50สูตรสุดท้ายแล้วอันนี้คือเมื่อสักครู่ข้อ100ใช่ไหมก็คือ50สูตรแรก50สูตร2ต่อไปก็จะเป็น50สูตรสุดท้ายแต่มันจะไม่ท้ายหรอก ท้ายถูกไหมเจ้าคะ มันจะมีต่อไปอีกสักหน่อยมันจะไม่ได้แบบ150แล้วหมดเป๊ะมันก็จะไปม ี เศษๆอยู่อีกอันนั้นก็จะว่ากันต่อไปในนี้ก็จะเป็นวรรคที่ชื่อว่าวรา6วรรคที่เกี่ยวกับลมวรรคที่เกี่ยวกับลม อ ันนี้ก็จะเป็นข้อที่101ลักษณะของธรรมะในหมวดนี้ตั้งแต่ข้อ101จนถึงวรรคนี้เลยนะวรรคนี้10ข้อนี ่ จะพูดเรื่องอริยสัจ4การศึกษาธรรมะแล้วก็การรู้อริยสัจ4ในพระสูตรแรกกับพระสูตรที่2พูดถึงเรื่องเมฆนี่เหมือนกันพูดถึงเรื่องเมฆเหมือนกันเมฆฝนเนี่ยจะมีที่แบบว่าคำรามบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มก็เรียกว่าฟ้าผ่าโอเคนะแล้วก็ฝนตกไหมเอาความที่ว่ามันส่งเสียงคือฟ้าผ่าแล้วฝนตกไหม ฟ้าร้องแบบนั้นใช่ไหมเจ้าคะ ฟ้าร้องอาจารย์ ฟ้าร้องฟ้าผ่านั่นแหละเจ้าคะ คำรามนะแล้วฝนไม่ตกดีแต่คำรามแต่ฝนไม่ตก โอเคนะ หรือฝนตกแต่ไม่คำรามหรือทั้งไม่คำรามทั้งฝนก็ไม่ตกด้วยแต่มีเมฆดำๆมาแล้วก็ลอยผ่านไปอย่างเงี้ยนะแล้วก็ข้อสุดท้ายนี่คือทั้งตกทั้งคำรามโอเคนะเอาหัวข้อนี้มาเปรียบเทียบกับคน4ประเภทแบบนี้เลยคนบางคนเนี่ยเปรียบเหมือนกับทั้งไม่คำรามไม่ตกไม่คำรามไม่ตกแล้วก็บางทีคำรามแต่ไม่ตกบางทีคนบางคนตกแต่ไม่คำรามแล้วก็บางคนทั้งคำรามด้วยทั้งตกด้วยอย่างเงี้ยคือลำดับที่พระอาจารย์ยกมาเนี่ยอาจจะไม่เรียงตามในพระไตรปิฎกนะอันนี้ต้องทราบหนึ่งแต่ว่าจะเรียงตามลำดับความเก่งความสามารถจะสลับกันจากที่เขามาในพระสูตรนี้ทีนี้ระหว่าง101กับ102เนี่ยไส้ในไม่เหมือนกันโอเคเป็นยังไงเรามาทำความเข้าใจในข้อ101นี้ก่อนที่ว่าคำรามหมายถึงฟ้าร้องคือลักษณะการพูดที่ว่าฝนตกคือลักษณะการทำหายใจคำนี ้จ้ะค่ะ ที่ว่าไม่คำรามฟ้าฝนจะไม่คำรามก็คือไม่พูดแต่ถ้าคำรามเนี่ยคือพูดแล้วตกเนี่ยถ้าไม่ตกนี่คือไม่ทำแล้วถ้าตกนี่คือทำ โอเคนะจ้ะค่ะทำก็คือปฏิบัติตามธรรมะนั้นๆ ใช่ใช่ทำตามที่ได้พูดได้อะไรอย่างนั้นแหละ พูดออกไปจ้ะค่ะ หรือทำดีทำตามธรรมะนั่นแหละเพราะบางคนเนี่ยชอบพูดแต่ไม่ทำนั่นคือคำรามแต่ฝนไม่ตก ใช่ค่ะ โอเคหรือบางคนชอบทำแต่ไม่ค่อยชอบพูดอันนี้คือฝนตกแต่ไม่คำราม ใช่ค่ะ โอเคนะแล้วก็ที่ไม่ทั้งคำรามไม่ทั้งตกเนี่ยก็คือพูดก็ไม่พูดทำก็ไม่ทำคนแบบนี้ก็มีโอเคนะ ใช่ค่ะ แล้วก็คนที่ทั้งชอบพูดด้วยแล้วก็ชอบทำด้วยเนี่ยคือตกด้วยแล้วก็ฟ้าร้องด้วย อันนี้ก็ถือว่าดีที่สุดถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ ะ ในที่นี้ท่านไม่ได้ว่าไหนดี ใส่ดีหรือไม่ดี ไม่ได้ระบุเอาไว้แต่ว่าถ้าเราจะเทียบเคียงนะก็จะเหมือนข้อที่ผ่านมา เจ้าค่ะ แต่ว่าในลำดับการเรียงตรงนี้มันไม่เหมือนกันเลยดีใช่ไหมกับลำดับการเรียงเนี่ยถ้าเอาเรื่องชอบพูดแต่ไม่ทำมาก่ อ นแล้วก็ชอบทำแต่ไม่พูดถัดมาแล้วก็ไม่ทั้งพูดทั้งไม่ทั้งทำแล้วก็ทั้งพูดทั้งทำเป็นลำดับที่4เพราะฉะนั้นการเรียงเนี่ยจะไม่เหมือนกันลำดับเนี่ยจะเป็นคนละแบบก็จะเป็นด้วยลักษณะนี้มั้งก็จึงไม่ได้พูดถึงว่าไหนดีกว่าไหนก็จึง เรียงมาแจ้งให้ดูว่ามันมี4ประเภท ใช่ใช่ทีนี้ในหัวข้อที่เหมือนกันก็101กับ102เหมือนกันใช่ป่ะแต่ว่าไส้ในไม่เหมือนกัน โดยไส้ในของข้อเมื่อสักครู่คือเอาความการพูดกับการทำมาข้อร้อยสองเนี่ยเอาเรื่องของการเล่าเรียนกับการปฏิบัติให้รู้ชัดในอริยสัจสี่มาคนเรียนกับคนไม่เรียนนั่นก็คือลักษณะที่คำรามหรือไม่คำรามเรียนอะไรเนี่ยพูดนี้ก็คือเรียนพระสูตรเรียนบาลีเรียนธรรมะเรียนทุกอย่างอ่านชาดกอะไรพวกนี้นี่คือการเล่าเรียนก็ต้องเป็นลักษณะของปริยัติเห็นไหมลักษณะของปริยัติคนที่ไม่เรียนเนี่ยก็คือไม่ร้องฟ้าไม่ร้องคนที่เรียนก็คือคนที่ฟ้าร้องโอเคนะส่วนคนที่ฝนตกกับฝนไม่ตกก็คือคุณรู้ชัดในอริยสัจสี่ไหมคำว่ารู้ชัดในที่นี้ก็จะต้องเป็นอย่างน้อยโสดาบันโอเคนะถ้าฝนไม่ตกก็คือไม่รู้ชัดในอริยสัจสี่แต่อาจจะฟ้าร้องก็คือเรียนอยู่เราเรียนธรรมะแต่ฝนไม่ตกส่วนคนที่ฝนตกก็คือรู้อริยสัจสี่ต้องอย่างน้อยก็ต้องโสดาบันในขั้นผลบางคนเพราะฉะนั้นมันจะมีแบบนี้ว่าฟ้าไม่ร้องแต่ฝนตกมีนะฝนตกที่ฟ้าไม่ร้องเนี่ยก็คือมีคนประเภทที่ไม่ได้เล่าเรียนอะไรมากแต่รู้ชัดอริยสัจสี่โอเคไหม ใช่ค่ะ เช่นอย่างครูบาอาจารย์ที่แบบว่าอยู่ในป่าฝึกปฏิบัติธรรมอะไรเงี้ยนะท่านก็บอกว่าไม่ได้รู้บาลีปานปริยัติ9แต่ว่าโอ้ปฏิบัติธรรมได้ลึกซึ้งก็ ม ีหรือบางคนก็ไม่ทั้งสองอย่างคือทั้งไม่เล่าเรียนด้วยแล้วก็ไม่ทำให้รู้ชัดในอริยสัจสี่ด้วย ใช่ค่ะ นี่คือ102กับ101เปรียบเทียบกันลักษณะที่ที่พระอาจารย์ยกมาเนี่ยคือไส้ในที่แตกต่างกันเอายกมาเป็นคู่ๆจะเปรียบเทียบคิดว่าวันนี้อาจจะได้อีกสักคู่หนึ่งในที่เขาจะเปรียบเทียบแบบนี้เหมือนกันแล้วในคราวหน้าเนี่ยพระอาจารย์อยากจะมาอธิบายในข้อที่ว่าสุตตะคืออะไรเคยยะคืออะไรในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะพูดไว้ถึง9อย่างเหมือนพระสูตรคาถาคำอธิบายไวยากรณ์ชาดกบทสนทนามันจะแบบแยกๆออกมาได้9อย่างรูปแบบของการเล่าเรียนนะ ดีจังเลยจ้ะค่ะ อันนี้จะมาพูดในตอนต่อไปแต่อยากจะยกในยะตรงนี้ขึ้นก่อนที่พูดถึงอริยสัจสี่อะไรต่างๆเหล่านี้ต่อมาในข้อที่103, 104, 105 103, 104, 105นี่อยากจะยกไปด้วยกันในความที่ว่าไส้ในเหมือนกันแต่ว่าหัวข้อเนี่ยไม่เหมือนกันโอเคนะไส้ในเหมือนกันแต่หัวข้อไม่เหมือนกันโดยไส้ในที่เหมือนกันเนี่ยก็คือเอาเรื่องที่เราคุยกันมาเมื่อสักครู่นี่แหละคู่แรก101 102เนี่ยโดยพูดถึงถ้าจะเปรียบเทียบก็คือฝนตกเนี่ยคือคุณแบบว่ารู้อริยสัจสี่ส่วนอีกข้อหนึ่งที่ว่าฟ้าร้องฟ้าอะไรเนี่ยก็หมายถึงความที่ว่ามีลักษณะเลื่อมใสไหมน่าเลื่อมใสหรือไม่น่าเลื่อมใสแล้วในข้อ103ท่านเปรียบเทียบไว้อย่างนี้ว่าหม้อเปล่าหรือหม้อเต็มกับปิดฝาหรือไม่ปิดฝาปิดฝาหรือเปิดฝาเปล่าหรือเต็มโอเคนะโดยเปรียบเทียบว่าเพราะฉะนั้นเอา2ตัวแปรนี้มาจับคู่กันใช่ไหมเขาจะมีหม้อเปล่าเปิดฝาหม้อเปล่าปิดฝาหม้อเต็มปิดฝาหม้อเต็มเปิดฝาโอเคไหมอันนี้เข้าใจอยู่นะ โอเค ลักษณะการที่เต็มหรือไม่เต็มเต็มหรือว่างเปล่าเนี่ยก็คือความที่คุณรู้อริยสัจสี่ไหมถ้าว่างเปล่าก็คือไม่รู้อริยสัจสี่ถ้าเต็มก็คือรู้อริยสัจสี่โอเคนะแล้วไอ้ความที่ว่าปิดฝาหรือเปิดฝาเนี่ยปิดฝาเนี่ยคือความที่ว่ามีลักษณะดูน่าเลื่อมใสเปิดฝาเนี่ยคือลักษณะที่ดูแล้วไม่น่าเลื่อมใสโอเคไห ม สมมุติหม้อเปล่าเปิดฝาโอเคนั่นก็คือไม่รู้อริยสัจสี่ด้วยแล้วก็ดูไม่น่าเลื่อมใสด้วยคำว่าไม่น่าเลื่อมใสเนี่ยหมายถึงว่าลักษณะการพูดการครองจีวรการเดินการอะไรต่างๆดูแล้วไม่น่าเลื่อมใสไม่พูดถึงประสงค์นะพูดถึงประสงค์ ใช่ค่ะ บางรูปก็ดูไม่น่าเลื่อมใสคือเปิดฝา คือหม้อมันจะดูไม่เรียบร้อยมันจะไม่ได้เป็นทรงเป็นเต็มที่ของเขาใช่ไหม ใช่ค ่ ะ แต่ว่าข้างในอ่ะข้างในเป็นไงกลวงเปล่าหรือเต็มว่างเปล่าหรือเต็มถ้าเต็มอันนี้คือรู้อริยสัจสี ่ ถ้าไม่เต็มก็คือไม่รู้อริยสัจสี่โอเคนะเพราะฉะนั้นดีที่สุดเนี่ยคือเต็มและปิดฝาถูกไหม เจ้าค่ะ เต็มและปิดฝา น่าเลื่อมใสด้วยแล้วก็มีความรู้เรื่องอริยสัจสี่ด้วย ถูกต้องถูกต้อง เจ้าค่ะ ที่ไม่ดีที่สุดเลยก็คือเปิดฝาแล้วก็ว่างเปล่า เจ้าค่ะ แล้วถ้าแบบความด้วยเนี่ยโอ้ยิ่งยากเลยนะฮะก็ต้องหงายเปิดฝาเอ้าก็แสดงว่าถ้าลักษณะการที่ดูยังไม่น่าเลื่อมใสในรูปร่างลักษณะแบบการเดินเหินการทรงจีวรอะไรต่างๆแล้วยังสามารถที่จะคือยังสามารถที่จะเรียนรู้ต่อไปได้ในความที่ว่าจะเปิดฝาแล้วให้อริยสัจสี่อะไรต่างๆมันลงไปได้ในที่นี้พระอาจารย์ต้องคิดว่าจะต้องหมายถึงแบบพวกพระใหม่ที่เพิ่งบวชไม่นานกิริยามารยาทอะไรยังไม่เรียบร้อยยังไม่ได้น่าเริ่มใสนี่คือต้องเปิดฝาไว้สำหรับที่จะให้คนอื่นก็บอกสอนสอนได ้เข้าใจจ้ะค่ะ แล้วทีนี้ประเด็นคือพอเขาบอกสอนสอนแล้วเนี่ยภายในก็ต้องเต็มขึ้นมาเต็มขึ้นมา ใช่ค่ะ ก็คือต้องรู้มาในแนวทางอริยสัจสี ่ ทีนี้นี่คือ103นะข้อ103 โอเค ในประเด็นต่างๆเหล่านี้ไส้ในนะนี่คือไส้ในใช่ไหมรู้อริยสัจกับลักษณะของความเลื่อมใสหรือดูไม่น่าเลื่อมใสเนี่ยหัวข้อนี้ไม่เหมือนกันในข้อ104 105ไม่เหมือนกับข้อ103แต่ไส้ในเหมือนกันนะโดยข้อ104เนี่ยท่านเอาห้วงน้ำที่ลักษณะเงาของมันดูลึกหรือตื้นแล้วจริงๆเนี่ยมันตื้นหรือลึกอย่างไรอย่างไร ใช่ค่ะ โอเคนะคือเวลาเรามองลงไปในบ่อน้ำอย่างนี้เป็นต้นบ่อน้ำเราจะเห็นเหมือนกับว่าถ้าบ่อน้ำมันลึกจริงๆเราก็จะเห็นว่าโอ้มันอยู่ลึกจริงๆเลยเข้าใจไห ม เพราะว่ามันระดับน้ำมันอยู่ลงไปลึกนู่นเราก็จะเห็นเงาของตัวเราเนี่ยเล็กนิดเดียวสมมติเรามองลงไปเข้าใจไหมเราก็จะดูความที่มันลึกหรือตื้นเนี่ยจากเงาของน้ำคือเงาของหน้าเราที่ปรากฏอยู่บนน้ำถ้าเงามันเล็กๆนี่ก็แสดงว่ามันลึกจริง ๆมันลึก ถ้าเงามันไม่เล็กมันใหญ่ๆมันก็จะดูว่ามันตื่นคือเวลาเขาจะดูเงาเขาจะดูอย่างนี ้ดูระดับน้ำถูกไหมเจ้า ดูระดับน้ำใช่ดูระดับน้ำ เจ้าค่ะ ทีนี้เงาของน้ำเนี่ยเนื่องจากมันเป็นแสงมันหักเหบางทีด้วยความอุณหภูมิด้วยความเร็วของน้ำข้างล่างทำให้บางทีน้ำที่มันลึกจริงๆเนี่ยดูเหมือนมันตื่นเพราะเงามันใหญ ่ หนึ่งหนึ่งออกไหมนี่คือเปรียบเทียบกับแม่น้ำหรือว่าห่วงน้ำหรืออะไรเงี้ยนะไม่ใช่บ่อน้ำน้ำนิ่งๆนี่ไม่น่าจะมีปัญหาในบางเคสน้ำตื้นแต่เงาเนี่ยมันปรากฏเหมือนอยู่ลึกเพราะว่าหัวเราหน้าเราเวลาดูลงไปมันเล็กนิดเดียวก็จึงมีลักษณะว่าเงาเนี่ยดูลึกแต่จริงๆตื้นโอเคนะก็คืออุปมานี้เลยก็จะมีการจับคู่กันว่าดูแล้วตื้นแล้วจริงๆก็ตื่นด้วยดูแล้วตื่นแล้วจริงๆก็ตื่นด้วยก็คือไม่รู้แล้วดูท่าทางก็ไม่น่าเริ่มใส่เรื่องจริงก็ไม่รู้อะไรสักสี่ส่วนอีกประเภทหนึ่งดูลึกแต่จริงๆตื่นคือดูเงาเนี่ยโอ้โหเล็กนิดเดียวแต่ว่าพอล้วงมือลงไปอ้าวถึงก้นแล้วอย่างนี ้ ก็คือดูหน้าเริ่มใส่แต่ข้างในกลวงข้างในไม่รู้อริยสัจสี่ถัดมาก็คือดูลึกดูตื้นแต่จริงมันลึกดูตื้นแต่จริงลึกดูเห็นหน้าเราใหญ่ๆเฮ้ยแต่ว่าพอทำไมเดินลงไปเดินลงไปมันยิ่งลึกลงลึกลงเอ้ยไม่ถึงสติอันนี้คือรู้อริยสัจสี่แต่จะดูไม่น่าเลื่อมใสก็ ม ีแล้วก็ในข้อสุดท้ายคือดูลึกด้วยแล้วก็ลึกจริงๆด้วย โอเค ข้อนี่คือไส้ในเหมือนกันนะแต่หัวข้อยกต่างกันแล้วก็ข้อที่ไส้ในเหมือนกันหัวข้อยกต่างกันในข้อที่3อันนี้คือข้อ105ข้อ105โดยยกเอาเรื่องมะม่วงไส้ในเหมือนกันนะไส้ในเหมือนกันแต่หัวข้อไม่เหมือนกันนะถามอีกทีนึงนะเมื่อสักครู่หม้อใช่ไหมปิดฝาเปิดฝาถัดมาห้วงน้ำลึกหรือไม่ลึกเรื่องจริงลึกหรือไม่ แล้วอันนี้ก็คือเอามะม่วงมาช่วงนี้มันมะม่วงออกใช่ไหมล่ะคุณใจเมื่อวันก่อนเนี่ยพระอาจารย์ไปฉันมะม่วงผิวมันเขียวผิวมันเขียวแต่พอปอกออกมาเอ้าทำไมมันสุกแล้วข้างในมันไม่ใช่มะม่วงดิบมันเหลืองมันสุกแล้วจนกระทั่งใช้มีดปอกเนี่ยต้องใช้มีดแบบที่ปอกมะม่วงสุกนะไม่ใช่มีดแบบปอกมะม่วงดิบ เจ้าค่ะ ท่านก็จึงแบ่งมะม่วงเนี่ยเป็นสี่ประเภทนี้เอาดูที่ผิวมันกับความสุกหรือความดิบของมันจริงๆเป็นยังไงเราว่ามะม่วงดิบแต่ผิวสุกไม่ผิวสุกแต่จริงๆข้างในมันยังดิบอยู่อย่างมะม่วงแอปเปิลที่มาผิวมันจะแดงๆดูเหมือนไม่น่าจะสุกโอ้ยแต่จับเข้าไปเนี่ยมันแข็งโป๊กเลยเปรี้ยวจี๊ดเพราะมันยังไม่สุกดูดิบดูสุกแต่ข้างในมันยังดิบอยู่ก็ ม ีเนาะก็สลับกันอย่างนี้แหละดูดิบแล้วก็ดิบดูสุกแต่ว่าข้างในดิบดูดิบแต่ข้างในสุกแล้วก็ดูสุกข้างในสุกแล้วประเทศไทยนะคุณใจเป็นประเทศที่พระอาจารย์คิดว่าคือเขาเอามะม่วงดิบมากินเนี่ยเคยไปต่างประเทศนี่เขาจะไม่กินอินเดียเขาจะกินเฉพาะมะม่วงสุกในยุโรปหรืออเมริกาเขาก็กินเฉพาะมะม่วงสุกฝรั่งมาบ้านเรานี่ก็งงมากเลยว่าเอ้าทำไมเอามะม่วงดิบมากิน เพราะนั้นก็เราบอกมันมันดี มันก็จะเป็นคนละแบบ ของเราก็มี คนละพันนะเนาะ ก ็ด้วยตามนัยยะนี้ความดูแล้วผิวมันดิบหรือสุกก็คือดิบก็คือดูลักษณะไม่น่าเริ่มใสถ้าผิวดูสุกก็คือลักษณะดูน่าเริ่มใสท่าทางอะไรต่างๆแล้วจริงๆมันสุกหรือมันดิบกันแน่ก็คือดูที่ความที่รู้อริยสัจสี่หรือไม่ดูรู้อริยสัจสี่หรือไม่ ใช่ค่ะปีที่สุดก็คือดูผิวก็สุกแล้วข้างในก็สุกจริงๆคือรู้จริงๆถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่ใช่ถูกต้อง เจ้าค่ะ ทีนี้ในวรรคนี้เนี่ยก็จะมีลักษณะการเปรียบเทียบแบบนี้แหละแต่จะคิดว่าจะพอเท่านี้ก่อนเพื่อว่าในย่ามันจะมีความแตกต่างกันไปจะเหมือนเดิมบ้างแตกต่างกันบ้างจะค่อยมาอธิบายทีนี้ตรงนี้ทำให้เราเห็นถึงความที่ว่าบางทีเราก็ไม่ได้ดูภายนอกได้อย่างเดียวนะเมฆฝนมาบางทีเหมือนฝนจะตกเก็บผ้าอะไรเรียบร้อยแต่ไม่ตกอย่างเงี้ยก็ ม ีเพราะฉะนั้นเราจะดูภายนอกอย่างเดียวมันก็จะยากแล้วถามว่าคุณจะรู้ดูภายในได้ไงโอ้บางทีเราก็ไม่รู้ใช่ไหมมันก็เป็นเรื่องละเอียดรอบคอบก็ต้องคอยแจกแจงดูให้ดี ต้องดูกันนานๆนะเจ้าค่ะ เช่นบ้าน เจ้าค่ะเอาเวลาวันนี้โอ้โหแบบเกือบจะหมดลงในอีกหนึ่งนาทีข้างหน้านี้เลยนะเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะก็คิดว่าถึงเวลาแล้วที่โยมจะขออนุญาตนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดจิตโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนไหโศกเพียงแค่นี้นะเจ้าคะก็ขอเรียนเชิญท่านผู้ฟังตามรับฟังขุดเพชรในพระไตรปิฎกต่อในวันเสาร์หน้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้เหมือนเคยสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะ เดือนผ่าน สาธุเจ้าพ่อ